आज मैं आप लोगों को श्री आइज़ैक असिमोव जी से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया किताब हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला सुनाऊंगी। इसमें पहला भाग, पहला अंश, अंक और उंगलियां। आज से हजारों साल पहले कितनी ही प्रश्न पूछने से पहले लोगों को अंकों की अवश्य ज़रूरत पड़ी होगी। मान लीजिए आप भेड़ों की गिनना चाहते हैं, जिससे कि अगर कोई भेड़ खोई हो तो आपको उसका पता चल सके। किसी घटना को बीते हुए कितने दिन गुजरे, शायद यह भी आप जानना चाहते हों, या फिर आपके शिविर की ओर कितने अनजान व्यक्ति पड़ रहे थे। लोग आसानी से अपनी चीज़ें दिखा सकते थे और उनका वर्णन भी कर सकते थे। अगर कोई पूछता कि कबीले के लोगों ने कितने दिन पहले भालू का शिकार किया, तो आप कह सकते थे पिछले दिन से, एक दिन पहले से, एक दिन पहले से, एक दिन पहले। पर यह एक उलझा और अटपटा तरीका था, इसमें शायद लोग दिनों की गिनती ही भूल जाते। आप इसकी तुलना एक अन्य चीज़ से कर सकते हैं। आपने शायद नदी के किनारे लगे पेड़ों की कतारों पर गौर किया होगा। वहाँ एक पेड़, एक और पेड़, एक और पेड़, एक और पेड़ और शायद एक और पेड़ होगा। आप यह भी कह सकते थे कि कबीले द्वारा भालू का शिकार किए जितने दिन गुजरे, उतने ही पेड़ नदी के किनारे लगे थे। उससे प्रश्न का उत्तर मिल जाता। पेड़ों को देखकर कोई भी व्यक्ति भालू के शिकार के बाद बीते दिनों का अच्छा अंदाज लगा सकता था। पर हर बार उसी संख्या के पेड़ों का समूह, फूलों, पत्थरों या सितारों का समूह जिसका पहले जिक्र हुआ हो, मिल पाना बहुत मुश्किल था। क्या आपको अपने आसपास हमेशा एक ऐसा समूह मिलेगा जिसे देखकर आप कह सके देखो उतने? अगर अलग अलग संख्या के समूह आप अपने आसपास जुगाड़ सकते तो बहुत अच्छा होता। फिर जब कभी भी कितने का प्रश्न उठता, तब आप सही समूह की ओर उंगली उठाकर कह सकते थे उतने। जिस व्यक्ति ने समूहों की आसानी पर चिंतन किया होगा, उसकी नज़र निश्चित ही अपने हाथ की उंगलियों पर गई होगी। इंसान के दोनों हाथों से सुविधाजनक भला और क्या हो सकता है? जरा अपने हाथों पर नज़र डालें। हर एक हाथ में आपको एक उंगली, एक और उंगली, एक और उंगली, एक और उंगली और एक और उंगली दिखेगी। आप अपना हाथ उठाकर उंगलियों की ओर इंगित कर कह सकते हैं कि देखो, कबीले द्वारा आखिरी भालू को मारे उतने दिन गुजरे हैं जितनी उंगलियां मेरे हाथ में हैं। आप प्रत्येक उंगली को नाम भी दे सकते हैं, जो सबसे अलग को बाहर की ओर निकली है उस उंगली को अंगूठा कहते हैं। अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी होती है, उसके पास वाली उंगली मध्यमा या मध्य उंगली होती है, उसके पास वाली उंगली जिसमें अंगूठी पहनते हैं को अनामिका कहते हैं, और उसके पास वाली अंतिम और सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं।